Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazetini kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio kuna mimi Lomwar Denioy vuzee kwa ushirikiano wa Omer Ndoya. Tunaanzia moja kwa moja nchini Burundi. Nchini Burundi, Romwad, wafanyakazi wanaowahishwa kustaafu wa hawajapewa vyao linashangaa kwa masikitiko gazeti la Sauti ya Mwalimu, yani La Voix de l'Enseignant. Watumishi wa umma ambao wameeneza umri wa miaka 60 na kuendelea hawajui hatima yao baada ya kulazimishwa kustaafu kwa wingi, na kwa wakati huo hawajaandaa faili za kuwasilisha kwenye ofisi ya taifa ya pensheni na vihatarishi vya kitaaluma ambayo inasimamia mipango ya pensheni ya watumishi wa umma. Miongoni mwao mahakimu wa na watumishi wengine wa taasisi ya sheria, anabainisha mwenzetu huyu. Walakin, katika ofisi ONPR wanasema kuwa wako tayari kupokea faili za wafanyakazi wanaotumikia kwenye kitengo cha kufundisha, yani walimu waliokwisha eneza umri wa miaka 65. Ama kuhusu kesi nyingine, eti utakuwa uamuzi wa kisiasa, itabidi serikali ionyeshe utaratibu wa kufuata, linaendelea kubainisha gazeti hili la kila wiki. Na eneo la kitalii la Mhotsa la huko mkoani Mwalo liko hatarini, laandika shirika la habari la Burundi ABP. Hakika eneo hili lilopo katika tarafa Rusaka ni msitu tukufu wa ukoo wa Banyange, ambapo mama Malkia walizikwa. Kwa mujibu wa Profesa Iris Sadiki aliyehojiwa na gazeti hili, anaongeza kwamba katika msitu huu mna miti mitakatifu ambayo inaonyesha mahali ambapo mama Malkia walizikwa. Anasikitika kuwa hakuna mwongoza watalii anayekaribisha na kuwaelekeza wageni. Mwanamke anayeishi katika mazingira ya eneo hili aliyehojiwa na ABP anasikitika kuwa hakuna njia zinazopita ndani ya eneo hilo, pia akibainisha kwamba wanyama wanaoishi huko hawajalindwa na kwamba hata mipaka ya sehemu hiyo ya kihistoria haijaheshimiwa pia. Naam, Roma de Uganda zimeandikwa habari nyingi tu, ikiwemo ile inayohusu ghasia ndani ya Benki Kuu ya Uganda ambayo imeandikwa na The Daily Monitor. Hapa waombaji wanadai kuwa mpango wa urekebishaji haujumuishi maoni ya watendaji wa benki na kukandamiza mazoea mazuri ya usimamizi wa kampuni. Kuna pia habari inayohusu usimamishaji wa tamasha Entebbe. Kwa nini polisi walisimamisha tamasha la Entebbe, linajiuliza gazeti la New Vision. UN yafunga ofisi yake ya haki za binadamu nchini Uganda, huku serikali ikihitimisha makubaliano ya kuiruhusu kuendesha shughuli zake. Tembelea AP News. Hii ni miongoni mwa zinazogonga vichwa vya habari utaikuta. Lakini Romwad, wewe umetembelea gazeti la Nile Post, umekuta nini huko? Ni kweli limeandika kuwa Wizara ya Mambo ya Ndani pamoja na vyombo vya usalama imekamata kikundi kinachosafirisha wanawake na wasichana wadogo hasa kutoka nchi za Asia kwenda Uganda ili kutumika kwa unyonyaji wa kingono. Kulingana na msemaji wa wizara, kundi hilo lilivamiwa kufuatia taarifa ya umma iliyosababisha uvamizi katika bar la Bollywood Masala huko Kibuli jijini Kampala. Mundeyi, ambaye ni mkamishna wa polisi, alieleza kuwa wasichana na wanawake hao waliletwa nchini na dalali wa Kihindi ambaye aliwaahidi kazi ambapo wangepata kiasi cha dola 10,000. Kulingana na uchunguzi, walipofika Uganda, wasichana na wanawake hao waliwekwa katika nyumba huko na Muongo, ambako walipewa mahitaji yote, na jioni ya siku maalumu wanasafirishwa hadi bar kwa ajili ya kucheza dance. Na NFC iliamrishwa kumrejesha kazini polisi aliyefukuzwa kazi kulipata zote. Kulingana na The Star la Kenya, aliajiriwa kama afisa wa polisi mnamo Septemba 1998, na alipokuwa akihudumu katika kituo chake cha mwisho DCA ofisi ya Mpeketoni, alikabiliwa na mashtaka ya kunajisi na kumbamiza mimba mtoto mdogo. Hata hivyo, aliachiliwa mnamo Disemba 2020 kwa sababu ya kutohudhuria kwa mashahidi, hata baada ya kuondoshwa na mahakama kwa kosa lolote. Wakati mwingine washitakiwa wanaweza kujikuta wakipigana na dhana kwamba ni kweli walitenda kosa. Hayo yaliwahi kumkuta hata Constable Collins Makoha hadi mahakama ilipomsaidia Agosti mwaka huu, linajuza gazeti la gazeti hilo la Nairobi. Daima nchini Kenya, mazungumzo ya maridhiano yanatarajiwa kati ya milengo ya Kenya Kwanza na Azimio la Umoja wa Kenya yametaliwa na vitisho hata kabla ya kuanza, laandika gazeti la Taifa Leo. Mazungumzo haya yanatarajiwa kuanza wiki hii huku pande hizo mbili zikirushiana vitisho. Vitisho hivyo vinahusisha Rais William Ruto na washirika wake kwa upande mmoja na kiongozi wa Azimio Bwana Raila Odinga na washirika wake kwa upande mwingine. Mnamo Jumamosi, Rais Ruto alisisitiza kuwa hatakubali handshake yoyote na Raila Odinga. Daktari Ruto alisisitiza kuwa ataukalia ngumu upinzani ikiwa utajaribu kuandaa maandamano tena, akisema yamesababisha maafa mengi na kuharibu na uharibifu wa mali. Kauli hiyo ilijiri huku Bwana Odinga akisisitiza kuwa atatoa mwelekeo mpya kwa wafuasi wake ifikapo Septemba mosi ikiwa mazungumzo hayo hayatakuwa yamekamilika kufikia Agosti 31. Na saa 10 jioni na dakika 23 katika studio za Radio Isanganiro. Kipindi hewani ni Dondoo Magazetini. Bila mapumziko twende huko DRC ambako wanamgambo wa ndani wa FDLR wanashutumiwa unyanyasaji huko Ishasha, kaskazini mwa Kivu. Ukosefu wa usalama unaendelea katika mji wa Ishasha ulioko takriban kilomita 130 kaskazini mwa Goma katika mtaa wa Binza, eneo la Ruchuru. Inadumishwa na vikundi vya kujilinda vinavyojulikana kama Wazalendo pamoja na waasi wa FDLR ambao wanashindana katika eneo hilo ambalo hata hivyo linadhibitiwa na jeshi la kawaida. Wakazi wa Ishasha wanakabiliwa na uporaji, utekaji nyara, unyanyasaji na uvamizi wa mara kwa mara wa usiku unaofanywa na Wazalendo wa FDLR. Kulingana na vyanzo vya habari, yani Radio Okapi, wavuti wa Radio Okapi unaandika kuwa takriban nyumba 10 ziliporwa wiki hii na wavamizi hao. Walichukua vitu kadhaa vya thamani. Duka moja na shirika la mikopo na akiba, ave kwa ufupi, viliporwa na kuharibiwa. Na kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tuelekee huko pembe ya Afrika ambapo kwa mujibu wa gazeti la Sudani Tribune, Rais wa Sudani Kusini Salva Kiir amemtaka waziri mpya wa fedha kuboresha uchumi na kupambana na ufisadi. Kiir, katika amri iliyotolewa siku ya Alhamisi, alimteua Bak Barnaba Kol kuchukua nafasi ya Dier Tongngol. Akizungumza katika hafla ya kuapishwa kwa waziri huyo mpya siku ya Ijumaa, Rais alimtaka Baki Barnaba Kol kuboresha uchumi kwa kuangazia kazi na kutokubali kutishwa na watu hao wanaotaka kutoroka na pesa za umma. Kwa upande wake, hata hivyo, Baki alisema atafanya kazi kupunguza viwango vya juu vya mfumuko wa bei katika taifa hilo changa na kuahidi hatua madhubuti za kukabiliana na uchumi unaodurura wa Sudani Kusini. Mgogoro wa kiuchumi wa Sudani Kusini umechangiwa na kushuka kwa kiasi kwa kasi kwa thamani ya sarafu yake na utegemezi mkubwa wa bidhaa kutoka nje. Na mswada mpya unapendekeza vibali vya lazima vya ukataji miti. The New Times linaripoti kuwa mswada huo ni kwa ajili ya kuimarisha ulinzi wa misitu pamoja na miti. Unalenga kuwalazimisha wakazi wanaotaka kukata miti kwa madhumuni mbalimbali kupata vibali kutoka kwa mamlaka husika. Gazeti la New Times la Rwanda linafahamu kuwa utoaji vibali kwa watu binafsi au mtu binafsi utasimamiwa na mamlaka za wilaya, huku kwa niaba ya serikali vikiwa vitatolewa na mamlaka ya misitu ya Rwanda ambayo ni taasisi inayohusika na usimamizi na uendelezaji wa misitu kwa sasa. Na kutoka Rwanda tufike nchini Tanzania ambapo uamuzi wa kesi ya kupinga mkataba wa ushirikiano wa kiuchumi na kijamii kati ya serikali ya Tanzania na serikali ya Dubai inayohusu uwekezaji katika bandari za baharini na katika maziwa Tanzania uliokuwa umepangwa kutolewa leo na mahakama kuu kanda ya Mbeya umeahirishwa kwa siku tatu zaidi mpaka Alhamisi Agosti 10 mwaka huu kutokana na mwenyekiti wa jopo la mawajaji kuwa na dharura. Kesi hiyo kama inavyoandika gazeti la Mwananchi, kesi hiyo ya kikatiba namba 5 ya mwaka 2023 imefunguliwa mahakamani na mawakili wanne kutoka mikoa tofauti dhidi ya serikali. Wanasheria hao vijana wanapinga makubaliano hayo wakidai kuwa ni batili kwa kuwa masharti ya baadhi ya ibara zake yanakiuka sheria za nchi za ulinzi wa rasilimali na maliasili za nchi na katiba ya nchi. Makubaliano hayo yaliyosainiwa Oktoba 25 mwaka 2022 na waziri wa ujenzi na uchukuzi kwa niaba ya serikali ya Tanzania baada ya kupewa nguvu ya kisheria na Rais Samia Suluhu Hassan na kuridhiwa na bunge Juni 10 mwaka 2023. Na kwa sasa viwanjani, Romwad England ya tinga robo finali kombe la dunia. Nigeria ndo basi tena. Kichwa cha habari cha Mwanasport. Chloe Kelly ameibuka kinara kwa mara nyingine baada ya kupiga mkwaju wa penalty na ushindi wakati England ilipoilaza Nigeria 4-2 kwenye kombe la dunia la wanawake. Mchezo huo ulimalizika kwa timu hizo bila kufungana dakika 120 walizocheza ndipo ikaamuliwa kwa kupigwa mikwaju ya mana ya penalty. Kwenye mchezo huo Lauren James wa England alilimwa kadi nyekundu baada ya kukanyaga mchezaji wa Nigeria. Hata hivyo, England imetinga robo finali ya michuano hiyo inayofanyika Australia. Na wakati tamasha la Simba Day likihitimishwa jana Jumapili, moja ya jambo kubwa lilogonga vichwa vya habari nchini Tanzania ni kibegi cha timu hiyo ambacho kilitumika kwa ajili ya uzinduzi wa jezi katika mlima mrefu Afrika, yani Kilimanjaro. Kibegi hicho kilichozoelea maarufu na kuleta hisia za wengi kutokana na promotion kubwa iliyopigwa kuanzia kimetangazwa hadi Ijumaa ya Julai 21 mwaka huu. Na kwa dondo hizo za michezo ni hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa nyingine za hapo wiki kesho panapo majari wa kutoka studio. Kuna mimi Laumwari Daniel Vuze kwa ushirikiano wa Omer Ndwaya. Upande wa mitambo alikuwa Eric Uimana. Tunatakia sote kila la heri. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti.